mi Śląsku, gdzieś tam, gdzie te fabryki. A mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. Bo gdy otwieram oczy, to kocham to, co widzę. Różowe powietrze, tabliczka Katowice. Tu wolnie płynie życie, wśród porażek i zwycięstw. Tu smak węgla i sadzy, wśród słów leży nabicie. To picie zmienia pryzmat, historia jest jak pizza. Odmienność to charyzma, tak nas tu wychowano. Każdy dom niczym przystań, ziemia czarna i żyzna. Przekleństwem jest cielizna, to kreuje tożsamość. To za to wszystko, co zabrano nam przez lata. To dla tych miejsc, do których trzeba wracać, ja wiem. Każdy ich cios nas wzbogaca. Ich wiarą jest pieniądz, naszą honor i praca. To kraj w kraju, tonący w tonie fałów i stratach. Na ziemi, gdzie z Bogiem przeplata się szatan. I choć nie raz skazał nam przepaść skakać, my nauczyliśmy się latać. Bierzesz wnek, da się wyczuć pech tych ulic. To zeszły wiek wszystkich nas tak znieczulił. Pomoc dla nas to populizm, nieraz nim nas obruli. My to ten gorszy naród, biedy, brudu i żuli. Przekuli nasze dobro na nasze wieczne brzemię. Dziś nie patrzą już w oczy, patrzą pod ziemię. Spełnione obietnice, znów się ma po ściemie. Wraca im czucie, gdy tu wraca cierpienie. A nam zostaje niebo i kolory dzielnic. I przekonania ojców, którym jesteśmy wierni. Smak tej wody, zapach tych miejsc i zlepek historii, mistyki i tajemnic. Jebać brak pamięci, my nie ugięci. Świat ostro kręci, świat lubi pędzić. Rok po roku całe życie na krawędzi. Ci co nadają na tym wszystkim, co śmierdzi. Jeśli wiesz skąd jesteś, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli znasz swoje miejsce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Jeśli wiesz gdzie masz serce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Bo gdy umiera to świętego, to wstępuje do nieba. Podnieś ręce i krzycz, nie ma przebacz.